Albo może na coś jeszcze innego. No nie wiem. W każdym razie Szczęśliwe Liczby to nasz dzisiejszy temat. Teraz będzie Trójka w wykonaniu Boba Marleya. Piosenka będzie melancholijna. Na piosenka w pięknej wersji. A ta opowieść moja króciutka będzie szczęśliwa. Znaczy tam ta melancholia też jest. Ale zresztą dobrze, ja tutaj będę wygadywał, jak posłuchamy piosenki. Bo ta historia, którą chcę teraz opowiedzieć i z Państwem podzielić nią, to tutaj jest 23 i trójka. No trójka akurat była, więc to będzie pasowało. Zacznijmy od trójki. Mój wnuczek o imieniu Kazio. Dostałem taki filmik króciutki. Trwa 23 sekundy, no stąd ta szczęśliwa liczba 23 tutaj się pojawi. Kazio, który na tym filmie, ku mojemu zdziwieniu i uszczęśliwieniu, widzę, jak operuje mopem z takim ogromnym przejęciem i mówi: tato potrzebuje wiadra na wodę. I tata tam już tak dobrze, tata udaje się po wiadro na wodę i Kazio nadal mopem. To niesamowite. 23 sekundy szczęścia, proszę Państwa. O, widzicie? No to słucham Państwa teraz. Bo tutaj mówimy o czasie, no jakoś głównie te opowieści łączą się z czasem. Ale nie, niekoniecznie ten totolotek, jaki to czas. Ale jakoś tak, no może jest przechył w stronę czasu, ale przecież niekoniecznie tak musi być. Tych skojarzeń jest co niemiara. No nie wiem, jakiś rekord, jakieś osiągnięcie, no nie wiem, jakieś 10 kilo ktoś schudł może, no nie wiem, co tam jeszcze innego, prawda? Nie wiem, pojęcia nie mam. Ale to liczby. No Państwo, jak piszą, to mówią o takiej magii liczb, o takich liczbach, które was jakoś przyciągają, o takich liczbach, które mają swoją osobowość, że widzi się te liczby w świecie, te, no, że jakoś w tę stronę. Ja tak nie mam, jak powiedziałem. Ja mam raczej tak, że po prostu zapamiętuję takie migawki liczbowe i one są dla mnie istotne. Nie czuję, żeby moje życie miało jakiś kod liczbowy w sobie zapisany. No ale to no, przecież ludzie są różni i na tym polega piękno świata. No już nie będę przypominał tych liczb, żeby tutaj zadzwonić, to już państwo je doskonale znają. A teraz właśnie ta melancholijna, cudowna wersja melancholijnej piosenki Agazarian. Pamiętasz, była jesień i tam jest no, numer pokoju bardzo ważny. No też szczęśliwa liczba, jak się okazuje. Dobrze, to posłuchajmy. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnanie, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku pod różami, choć już minął rok. Thank you. niesamowite, prawda? Ja uwielbiam tę piosenkę i obie wersje, które znam, bo no, ten oryginał to przecież słowa Przybylska z filmu Pożegnania Wojciecha Jerzego Hasa, fenomenalne, i to też no, genialna wersja Agizarian. I kto to z nami jest? Pan Marek? Dobrze mówię? Tak, panie Marku, dobry wieczór. No, dobry wieczór. Słucham pana. Nie chcę się oczywiście tutaj rozgadywać jakoś niesamowicie. Inspiracją był ten słuchacz, który przed chwilą się trochę pochwalił tą piątką. Piątką w Totku, tak. Znaczy, powiem tak, chyba istotą rzeczy jest to, co powiedział właśnie Mark Twain. Ja bym do tego, co powiedział, dodał jeszcze tylko tyle, że fajnie by było w życiu trochę mniej ignorancji zastosować wobec tego, co świat nam po prostu daje. Ja nie jestem jakąś osobą misyjną, to nie o to chodzi, żeby tam iść na skróty przy pomocy liczb, ale powiem tak, ja też jestem rocznik 64. Słucham Trójki od zawsze w zasadzie. Generalnie jak gdyby, dobra, powiem może tak, przebiję tego pana z tą jedną piątką, bo akurat tak się zdarzyło, że trafiłem zaraz piątkę w jakiejś tam dużym nocku, ale to jest jeszcze nic. Mistrzostwo świata polega na tym, że znam człowieka osobiście, który trafił dwa razy szóstkę. Tak? Aha, no i co? To jest naprawdę mistrzostwo świata. No, prawda. A co do tych wszystkich spraw związanych z cyframi, liczbami, to powiem tylko tyle. Moja żona zajmuje się numerologią od 30 lat. Jesteśmy tyle lat razem, ponad 32. I powiem tylko tyle. Tam się po prostu wszystko zgadza. Tylko trzeba po prostu odrzucić ignorancję i dać sobie chwilę na to, żeby gdzieś tam zajrzeć. Z daty urodzenia można naprawdę nieprawdopodobne rzeczy wyczytać. To jest niesamowite. Ja to obserwuję jako taki człowiek, który stąpa po ziemi bardzo mocno, bo ktoś w rodzinie musi być taki. Natomiast tak to wygląda. No, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale generalnie polecam. Czasami trochę mniej ignorancji i trochę bardziej zastanowić się nad tym, jakie życie daje możliwości jak gdyby, nie wiem, przejrzenia tego naszego świata, w którym jesteśmy, przy pomocy różnych elementów, które są wokół nas, tylko trzeba po prostu nie spojrzeć łaskawie. Dziękuję panu bardzo. Do tego jak się dołączy jeszcze kwestie energii, które z tymi cyframi działają, to już jest komplet. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Proszę żonę pozdrowić też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No dobrze, to może ja teraz jeszcze tutaj... Nie chciałbym na temat numerologii się wypowiadać. Ja się na tym nie znam kompletnie. Jeśli chodzi o numerologię, to akurat jest mi bliski taka koncepcja enneagramu. Nie wiem, czy pan o tym myślał. Pewnie, może nie. To jest taka historia, gdzie się... To jest takie narzędzie, które może służyć, no powiedzmy... opowieści o osobowości, którą tam mamy. No i tam się to tłumaczy na liczby, na cyfry od do dziewiątki i mnie wychodzi, że to siódemka. I ja jestem takim typem według tego enneagramu, typem mediatora. No to jest, to jest w różnych tam... Zresztą nie chcę o tym opowiadać szerzej znowu, bo to jest zupełnie inny temat. Ja jestem siódemka akurat w tym enneagramie. Ale dobrze, to teraz może przeczytam taki mail od pana Krzysztofa. Taką fraszkę napisał kiedyś i potem ją zmodyfikował. Nie martw się Krzychu upływem czasu. Nie trać zapału ni werwy. W meczu z życiem nadal prowadzisz. Jest 4-0. Jest 4-0 do przerwy. To na 40 sobie napisał. A dzisiaj, jak cytuję, musiałbym to zmodyfikować. Nie martw się Krzychu upływem czasu. Nie trać zapału ni werwy. Bo w meczu z życiem nadal prowadzisz, jest 7-1 do przerwy. No tak. No dobrze, to co... No czekam na państwa, zapraszam, a my teraz coś ładnego państwu zagramy. I to będzie Paul McCartney w takiej... No jeszcze jest inna opowieść o tym razem o 100 nodze, czyli setka tutaj by była, jest taki, wchodzi z takiego filmu muzycznego, który opowiada o Andersenie. Tam jest Andersen bohaterem i ten Andersen gra, nie pamiętam przez kto go grał. No w każdym razie on patrzy, obserwuje stonogę, która się przesuwa po liściu, no i tam jest, pojawia się taka piosenka, taki standard The Inchworm. To on grał potem Coltrane, ma bardzo wiele wersji. I tak pomyślałem o tej stonodze i o tych stu jej, tych odnóżach, że ona się tam nie pomyli i tak dalej. I w tym jest taka piękna, bardzo takie przesłanie o tym, że ktoś przygląda się życiu i jest taki zachwycony tym życiem, że ono jest takie właśnie, że jest taka biofilia w tej piosence, mówiąc językiem filozoficznym. No to będzie teraz stonoga, a potem to zobaczymy. Pojawiło i piosenka jest cała ze szczęścia utkana. No to może teraz taki mail, bo ja już tu obiecałem, że przeczytam ten fragment, a jakoś to się to umyka, to żeby nie umknęło. Pan Mateusz pisze o kilku liczbach i to bardzo ciekawie pisze. O fascynacji liczbami. On może zacznę tak nie od początku. Pamiętam jak, jeszcze jak dziecko, Jak jeszcze jako dziecko uwielbiałem liczyć. Nie tylko zwykłe cyfry, ale wszystkie możliwe kombinacje i zależności, które mogły się pojawić. Moja mama często śmiała się, że jestem zwariowany, bo liczyłem wszystko. Kroki podczas spacerów, liczbę cegieł w ścianach, liczbę słów w książkach. To ci dopiero. Ale to właśnie wtedy, w tych drobnych, codziennych chwilach, zaczęły się pojawiać liczby, które mnie fascynowały. No i pisze pani tutaj, pan tutaj o... o czwórce. Jedną z nich była czwórka. Zawsze miałem do niej jakąś szczególną słabość. Była prosta, stabilna, zrównoważona, tak jakby miała w sobie harmonię. Pamiętam, jak kiedyś po trudnym dniu w szkole, wracając do domu, zauważyłem 4 ptaki siedzące na drzewie przed naszym domem. Wtedy pomyślałem, że to może znak, że ta liczba mnie wspiera. I potem pojawiają się inne liczby, 7, druga, faworytka, liczba szczęścia w wielu kulturach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dalej. Często, kiedy czułem się zagubiony, sprawdzałem daty, godziny, numery telefonów i zawsze znajdowałem w nich swoje liczby. To nie były przypadki, to były moje szczęśliwe liczby, które czuły ze mną więź. Dziś wiem, że te liczby to coś więcej niż matematyczne symbole. Dla mnie są jak tajemnicze kody, które pomagają znaleźć drogę. Czy to przypadek, że zawsze trafiam na liczbę 4, kiedy wszystko wydaje się niestabilne? Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, że 7 pojawia się, gdy czuję się niepewnie? Może. Ale dla mnie te liczby to są tak jak przyjaciele, którzy zawsze wiedzą, kiedy się pojawić i przypomnieć, że nie jestem sam w tym świecie pełnym chaosu. O właśnie, może to o to chodzi. Że nie jestem sam w tym świecie pełnym chaosu. No i jeszcze tu chyba taki fragment może. Aha, jeszcze początek. Ja tak przeskakuję. Tak jak u Cortazara w Grze w klasy. Przepraszam, że tak pański list traktuję w ten sposób. No ale dobre skojarzenie. Co z tym Cortazarem? No dobrze, i początek jest taki. Od zawsze miałem jakieś dziwne przeczucie, że liczby to nie tylko matematyczne symbole, które pojawiają się w książkach i na tablicach. Wydawało mi się, że każda z nich ma swoją osobowość, swoją historię. I tak jak niektóre osoby, które spotykamy w życiu, stają się dla nas wyjątkowe, tak i niektóre liczby wydawały mi się szczęśliwe. Zawsze byłem przekonany, że te liczby miały dla mnie specjalne znaczenie, jakby były moimi sprzymierzeńcami w trudnych chwilach. No właśnie, to są, jak widać, różne szkoły, różne sposoby myślenia. To, co pan Adam mówił o swojej żonie, która się zajmuje numerologią na serio i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyśmy znaleźli, spróbowali ten wspólny mianownik tutaj jakiś ustalić, może. Ja to jako 7, jako ten mediator z Enneagramu, to szukam wspólnych mianowników. To wydaje mi się, że ten motyw bycia sprzymierzeńcem jest ważny. I te różne takie, ja tutaj cytowałem różne swoje przeżycia, wspomnienia, szczęśliwe daty, w których porządku się nie doszukuję akurat ja, ale te wspomnienia są dla mnie takimi tymi sprzymierzeńcami. One dodają odwagi, wspierają, na nich się można oprzeć. Niekoniecznie to musi być 4 albo 7, to po prostu te jakieś daty, no na przykład 15 listopada 2001. Nie wiem, jak to tam z numerologią by coś miało wspólnego, czy nie, ale ja wtedy zacząłem w trójce pracować. No to naprawdę szczęśliwa data. No i takich jeszcze mam kilka w życiu. No to ja mam tak. I to są też szczęśliwe dla mnie liczby. No a jeszcze przypomnę tego Marka Twena, bo tutaj państwo też pytają i pan Adam się do tego odniósł. Jeszcze raz ten sam cytat. Mark Twain, który powiedział tak. Są 2 szczęśliwe dni w życiu człowieka. 2 najważniejsze. Pierwszy, kiedy się urodził, a drugi, kiedy się dowiedział, po co się urodził. I to naprawdę robi wrażenie, prawda? Wiecie, po co się urodziliście? Może tym tropem, a może innym, nie wiem. Zapraszam państwa, mówiąc krótko. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to słuchamy piosenek, gdzie są liczby. Teraz będzie Eurythmics i to jest tak trochę może jak z tą piosenką, pamiętasz, była jesień, taka nostalgiczna. 17 tu się pojawia. 17 again, czyli znowu 17 lat. Thank you. like to be used. Thought that you'd done everything, you didn't have a clue. Yeah, it feels like I'm 17 again. Feels like I'm 17 again. Looking from the outside in, some things never change. All those fake celebrities and all those vicious queens, all the stupid papers and the stupid magazines. No to 1 plus 7, prawda? Już zaczynam w tę numerologię wchodzić. Przepraszam za takie żarciki, ale no dobrze, to może ósemka właśnie. Ósemka się pojawia w kilku mailach. Jeden z nich to jest mail pana Andrzeja. I ciekawa interpretacja. Taka pośrednia interpretacja między takimi tym, o czym ja powiedziałem chyba, to znaczy, że to są no, jakieś wydarzenia, wspomnienia, które przywołują, no dają, ożywiają moc, to coś takiego by było. No i między tym, co pan Adam powiedział. No i w kilku listach też się ten wątek pojawił. No to zaczynam. Chodzi o ósemkę, bo to też jest odniesienie do kultury chińskiej. Pan Andrzej przypomina, brzmi to słowo podobnie do słowa oznaczającego bogactwo albo dobrobyt. No i teraz pisze o swoich doświadczeniach. Uwaga, to ciekawe. Do wszystkich 8 prac zostałem zatrudniony właśnie 8 dnia miesiąca. To może brzmieć jak zwykły zbieg okoliczności, ale w moim przypadku 8 stała się czymś więcej niż czegoś, co chciałem osiągnąć. Pierwsza praca, w której pojawiło się to szczęście, no miała dokładnie miejsce 8 dnia miesiąca. To było tuż po moich ukończonych studiach, gdy szukałem pierwszego poważnego zatrudnienia. No i zatrudnili mnie, tam zadzwonili z firmy, rozmowa kwalifikacyjna. No ale i wtedy jeszcze nie miałem doświadczenia, ale postanowiłem uwierzyć, tak pan pisze, że 8 liczba, że ta 8 może mieć dla mnie magiczną moc. No i po rozmowie zaoferowali mi stanowisko. No i potem każda kolejna praca miała swoją 8. Zaczynając od dni, w których otrzymywałem zaproszenia na rozmowy, aż po momenty, gdy dostawałem oferty. I ta 8 pojawiała się nawet w przypadkowych sytuacjach. Numer telefonu, mojego, adres e-mail. I zawsze mi się wydawało, że to znak, że to ta liczba naprawdę ma na mnie wpływ. I choć wierzyłem w jej magiczną moc, nie zaniedbywałem ciężkiej pracy. I dalej. Wszystko zaczęło się układać, jakby numer 8 wyznaczał mi drogę. I zauważyłem wkrótce, że kolejne sukcesy zawodowe były właśnie tym, czego potrzebowałem, by się poczuć spełnionym. A może to po prostu kwestia wiary w siebie i w to, że każdy dzień daje szansę na osiągnięcie sukcesu. Niezależnie od tego, czy to przez liczbę 8, czy przez moje wysiłki. Zacząłem czuć się naprawdę szczęśliwy. Dzisiaj wiem, że szczęśliwa liczba to nie tylko symboliczna figura w moim życiu, ale przypomnienie, że to, co najlepsze, może nadejść w najbardziej nieoczekiwany sposób. W końcu każda liczba niesie ze sobą potencjał. Wystarczy tylko ją dostrzec. Prawda, że ciekawe? Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Bardzo ciekawy list. Jestem ciekaw, co państwo na to, jak wy to macie z tymi liczbami. A tak jak powiedziałem, te piosenki dzisiaj to muzyka, no to jest, no tu są liczby, w cyfry, w tytułach, w tekstach, często w tytułach. I to no, wiążąc to jeszcze z tym poprzednim tygodniem, z tym świętowaniem urodzin Trójki, no to może powiem tak, że w studiu Osieckiej, naszym legendarnym studiu koncertowym, też, no ono też słynie z tego, że tam powstało no, kilka, co najmniej kilka fantastycznych, wybitnych płyt, zostało nagranych. Jedna z tych wybitnych płyt to jest I Ching. I ona się otwiera ją utwór Heksagram 65. No to może posłuchajmy. Thank you. to, w co gra. Twarz byś sam się w czasie opamiętał, z życia swego sprawę zdał. Tak byś w chwili własnej śmierci jasność miał. Pan Mariusz, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dziękuję panu za życzenia piękne z okazji urodzin trójki. Bardzo dziękuję i za przyszłość się polecam. Aha. Dziękuję za możliwość dodzwonienia się. Bardzo mi miło. I ja chciałem poruszyć kwestię liczby 13. Aha. Jeszcze nie padło. A prawda, nie padło. Wydaje mi się, że jest... Kiedyś robiłem takie zestawienie, szukałem piosenek z tą liczbą i znalazłem multum. Tak, naprawdę? No. Mi przychodzą do głowy chyba dwie tylko, że no to wiadomo. 13 i jeszcze chyba jest taka piosenka Johnny'ego Cash'a. Chyba jest 13. Szukałem i tu jest przynajmniej 15 chyba. Aha, wspaniale. To niestety dałem gołe linki, nie ma tutaj tytułów pod tym postem. No dobrze, i co? Ale jeszcze inna cyfra mi się, znaczy liczba nasunęła mi się przez utwór, który pan zapodał. Bo wiadomo, że nie ma heksagramu 65. Aha. Tak jak nie ma psalmu 151. Aha. Ale jest. Na płycie kultu. Aha. Mój wydawca jest. Rzeczywiście, psalm 151. I kiedyś też taki pozór popełniłem na któryś ze stron że zostawiłem te dwa utwory. Nieistniejące jakby, a istniejące. Znaczy, ale już napisane. Tak? Ale już istniejące teraz, tak. No, no i co? I ma pan jakąś puentę? No to ciekawa obserwacja. No i co z tego wynika? Znaczy, chciałem się podzielić obserwacją, a jeżeli chodzi o moją chyba cyfrę, to jest 9, gdyż 3 razy 3, a urodziłem się 9. Aha. Także maja, w dodatku Dzień Zwycięstwa. Przepraszam, obecnie niepoprawny politycznie, tak jest. Ale jak ktoś się mnie pyta, kiedy się urodziłem, to mówię, że w Dniu Zwycięstwa Obrządku Wschodniego. Jak? W Dniu Zwycięstwa Obrządku Wschodniego? Tak. I jeszcze dodaję, że w roku milenium. No i można sobie już wtedy obliczyć. Boże kochany, historia pana obciąża. No jestem młodszy od pana 4 lata. Boże, nie licytujmy się, panie Mariuszu. No dobrze, dziękuję. Ja podziwiam pana erudycję, jest pan niesamowity. Niedługo będzie, tak, zmiana kodu, 6 z przodu. Aha, tak jest. Niech się pan nie martwi, to nic groźnego. 63 też przed nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję panu serdecznie. Również panu redaktorowi oraz wszystkim z trójki, także obecnie pracują z panem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, panie Mariuszu. Rudy to niezwykły. No dobrze, no naprawdę jestem pod wrażeniem. To kto by tu jeszcze chciał wystąpić w moim wokalu? Pan by chciał wystąpić w moim wokalu, pan Andrzej z Krakowa, któremu zaraz go udzielę. Ale może posłuchajmy jeszcze, słuchajcie, no myśmy jakoś zeszli z tej jedynki ważnej bardzo. Zaczęło się od jedynki dzisiaj, opowieści. Ja mówiłem o Kurcie Wonegacie, który poszedł kupić jedną kopertę. No ale jeden to jest jeszcze taka no, liczba miłości, prawda? No to jest ta cudowna piosenka You Two, One. No to może, to może ona teraz. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. To teraz pan Wiesław, stały słuchacz. Bardzo dziękuję za pańskie maile, bo to nie tylko ten piękny. 18. Osiemnastka. Kiedy miałem tych 18 lat, to wszystko wydawało mi się inne, pełne możliwości, nowych poczuć. To wtedy otworzyły się przede mną drzwi dorosłości. Drzwi, które do tej pory tylko wyobrażałem sobie w marzeniach. Z dnia na dzień mogłem robić rzeczy, które wcześniej były poza moim zasięgiem. Kupić alkohol, pójść na imprezę, zapisać się na kurs prawa jazdy. To był moment, w którym poczułem, że czas naprawdę się staje moim sprzymierzeńcem, a nie tylko czymś, co mi ucieka. Pamiętam, jak z kumplami świętowaliśmy to, że w końcu staliśmy się pełnoprawnymi, dorosłymi. No, chociaż się nie zmieniłem diametralnie w tej jednej chwili, to coś w głębi mnie, coś poczułem. W głębi. Że nie jestem już tylko tym chłopakiem, który marzy o wszystkim, co dorośli robią, ale faktycznie mam teraz możliwość, by te marzenia realizować. I to była magia tej liczby, tej osiemnastki, która nie tylko oznaczała legalność, ale również możliwość wyboru. Wyboru ścieżki, jaką chciałem podążać. I z biegiem lat ta liczba zyskała dla mnie jeszcze głębsze znaczenie. To nie tylko czas pełnoletności, ale także liczba, która symbolizuje moją wolność. Wolność wyboru i odpowiedzialności za te wybory. Pamiętam, że niektóre decyzje, które podjąłem w tym okresie, zmieniły moje życie na zawsze. Czy to przez wybór studiów, pierwszą poważną pracę, czy relacje, które na nowo zaczęły się formować. Wiek 18 lat stał się dla mnie punktem przełomowym. I z jego perspektywy, z perspektywy czasu mogłem dostrzegać, jak wiele się zmieniło w moim życiu. Dziś, kiedy patrzę na tę liczbę, to mi się ciągle przypomina, ciągle mi ona przypomina o tamtym okresie młodzieńczej radości, ale także o poważnych decyzjach, które podjąłem jako dorosły człowiek. Każda kolejna osiemnastka, którą widzę na różnych dokumentach czy ważnych wydarzeniach, wywołuje uśmiech i te wspomnienia. Szczęśliwa liczba, bo kojarzy się z początkiem, ale także z odpowiedzialnością, której się nie da wziąć z dnia na dzień. Trzeba ją zdobywać przez życie. Pan Wiesław, bardzo panu dziękuję. No i mam teraz taką piosenkę, ona jest mało znana, jest cudowna. To jest The Band, zespół, który uwielbiam. Ivan Morrison, którego też uwielbiam, śpiewają razem. I tam w tytule też jest liczba, no wszystko jedno zresztą. Tutaj tyle radości jest w tej piosence, że postanowiłem się z państwem nią podzielić. The management said they were sorry for the inconvenience you were suffering. Everybody got wet, jet. mistrz puenty, pan Zbyszek pyta liczby, a ile jest stopni do nieba? No ja pojęcia nie mam, ale wiem, że ta piosenka ma około 4 minut, no a propos nieba. Prawda? No dobrze, to ja już, jak pani Halina Leszczyńska mówi buzi, szybciutkie, no to właśnie tak zrobimy. Dziękuję bardzo pani Halino, Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk, wydawca Linii Nocnej i za chwilę Michał Żołądkowski, ale tak już zupełnie za chwilę to Chris Botti i Sting na zakończenie. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski, trzymajcie się zdrowo państwo. Doing the rest of your life, north and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your day, all the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light. I feel the dawn of forest in the night. And when you stand before the candles on your cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. May take a kiss or two through all of my life, summer, winter, spring, and fall of my life. All I ever will recall of my life is all of my life with you. To promocja. 63. urodziny Trójki. Pierwszy